Kończy się wyprzedaż w Toyocie. Drodzy Państwo, warto się spieszyć. Widzę na przykład piękną Toyotę Camry, to oszczędna hybryda czwartej generacji. Zerknijmy w takim razie na wyposażenie. Światła główne LED, inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijni przywódcy w Brukseli. Wieczorem szczyt. Na Manhattanie spotkają się prezydent Andrzej Duda i Donald Trump. W sobotę głosowania w Izbie Reprezentantów USA, w tym nad pakietem dla Ukrainy. Premier Donald Tusk w Brukseli weźmie udział w nieformalnym unijnym szczycie. Główne tematy to Bliski Wschód i Ukraina. Unijni liderzy przed szczytem spotkają się z królem Belgii Filipem. Później w porządku obrad są rozmowa z przewodniczącą Europarlamentu Robertą Metsolą oraz łączenie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Będzie mowa o bieżących potrzebach Ukrainy w związku z kolejnym zmasowanym atakiem ze strony Rosji. Liderzy będą też dyskutowali o widmie wojny na Bliskim Wschodzie po ataku Iranu na Izrael. W ocenie szefa polskiego rządu to kolejny sygnał, że Europa powinna wzmacniać swoją obronność i tworzyć system obrony powietrznej na wzór izraelskiej żelaznej kopuły. Nie ma ważniejszego celu i będziemy nad tym pracowali także w Unii Europejskiej, żeby jednak bardzo głęboko skorygować paradygmat europejski, który funkcjonował przez dziesiątki lat i który zakładał, że nie będzie wojny. Przywódcy mają też dyskutować o rosyjskiej sieci wpływów w Europie i przypadkach korumpowania polityków i wpływania na wyniki wyborów w krajach europejskich na polecenie Moskwy. Z Brukseli Karol Surówka, Polskie Radio. A w nocy czasu polskiego prezydent Andrzej Duda spotka się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, który chce wrócić do Białego Domu. Prezydent mówi, że zależy mu na dobrych kontaktach z byłym, a może i przyszłym amerykańskim przywódcą. Interesują nas spotkania z ludźmi wpływowymi w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiamy o człowieku, który był prezydentem przez 4 lata. Dobrze się znamy. Rząd został poinformowany 2 dni wcześniej o ewentualnym spotkaniu prezydenta z Donaldem Trumpem. Nie komentuje jego resort dyplomacji, mówi jego rzecznik Paweł Wroński. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że spotkanie z byłym prezydentem i kandydatem na prezydenta Donaldem Trumpem będzie miało charakter wyłącznie towarzyski. Skoro to spotkanie będzie miało charakter towarzyski, MSZ nie będzie komentował. W ocenie marszałka Sejmu Szymona Hołowni polityka rządu i prezydenta musi być spójna, bo dotyczy bezpieczeństwa Polaków. Pan prezydent Duda na pewno w tej sytuacji powinien grać absolutnie do jednej bramki z rządem. My nie możemy mieć, niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jakichś 2 polityk zagranicznych. Dlatego, że dzisiaj polityka zagraniczna to polityka obronna, a polityka obronna to nasze bezpieczeństwo, a ono musi być absolutnie jednogłośnie komunikowane. Do rozmowy polityków dojdzie w Trump Tower na Manhattanie. Blisko 6 godzin trwała pierwsza rozprawa przed sądem apelacyjnym w Krakowie w sprawie skóry. Na ławie oskarżonych ponownie zasiadł Robert J. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywocie za brutalne zamordowanie i oskurowanie studentki ponad 25 lat temu. Przez ponad 3 godziny adwokat Łukasz Hojniak podważał opinię biegłych i działania śledczych z policyjnego Archiwum X. My jako obrońcy jesteśmy przekonani, że obiektywne spojrzenie na tą sprawę nie pozwala po prostu przyjąć, że w tej sprawie były dowody związane ze sprawstwem Roberta. W ocenie obrony jedynym rozstrzygnięciem, które tutaj powinno zapaść, jest uniewinnienie. A Robert J. przebywa w areszcie od momentu zatrzymania w 2017 roku. Nigdy nie przyznał się do winy. W sobotę Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu zdecyduje o wsparciu dla Ukrainy. Głosowanie było wielokrotnie odkładane z powodu sprzeciwu republikanów. Kongresmeni zagłosują oddzielnie nad pakietami pomocy dla Ukrainy, Izraela, Indo-Pacyfiku oraz za 4 dotyczącym zajęcia rosyjskich aktywów i pomocy w formie pożyczek. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski mówi, że przyjęcie oddzielnych pakietów nie wyklucza problemów na dalszym etapie prac. Nawet jeżeli te poszczególne ustawy udałoby się przyjąć w Izbie Reprezentantów, to jestem naprawdę ciekaw, jak to dalej się będzie odbywać w Senacie. Senat jest zdania, że ten zbiorczy pakiet, który oni już przyjęli miesiące temu, to jest najlepsze rozwiązanie, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie uda się te ustawy oddzielne wypchnąć z Izby Reprezentantów, to być może jest lepszym rozwiązaniem przyjąć je w takiej formie i puścić tą pomoc jednak, niż toczyć dalej walkę, która już się toczy od pół roku. Ukraina miałaby dostać 60 miliardów dolarów. Drużyna z Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie wygrała turniej wiedzy o wojsku. W Warszawie 16 najlepszych zespołów z całej Polski rywalizowało o zwycięstwo w 3. edycji turnieju organizowanego przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Odnośnie kostki Rubika, ja układam kostkę. Kiedyś miałem około minuty, a teraz już 4 minuty. Muszę poćwiczyć. Ja też będę ćwiczył przez całą audycję. Próbowałem jeszcze, pan Krzysztof podpowiada, żaden problem. Pomalować wszystkie ścianki na jeden kolor zawsze wyjdzie. Hulk. Teraz już rotacja i Michał Kowarski w studiu. Witam cię serdecznie. Kłaniam się. Udało ci się kiedyś ułożyć kostkę Rubika? Jedną ściankę. Tak, ale miałem kiedyś przyjaciela imieniem Benjamin, który układał w około 17 sekund. To każdy ma kogoś, tak. Znajomego, kto układa kostkę. No to jeden jeden, bo ja też ze ściankami mam tak właśnie. Proszę bardzo. Ale to jest taka krzyżówka, można by powiedzieć, dla mózgu. Świetny sposób na to, żeby pobudzić neurony. Proszę bardzo, jestem na tak. Będziemy próbować, będziemy rywalizować. No dobrze, więc przejdźmy do nowej muzyki w takim razie. Rotacja. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. To, co najnowsze i najciekawsze w świecie muzyki. Do 20. Kontrolowane szaleństwo wprost z RPA. Naprawdę mnie ucieszył ten utwór. Z jednej strony wokale Alison Rachel nadają spokoju tej kompozycji, ale z drugiej strony tyle się dzieje. Taki noizowy klimat wypływa z tego utworu. Honeymoon w utworze Penny Sleeps. Mój zachwyt tego tygodnia. Utwór wydany na początku kwietnia, bez kontekstu płytowego, ale mam nadzieję, że zespół Honeymoon pracuje nad dużym wydawnictwem płytowym, ponieważ muzyka jest naprawdę zacna. No to po tym konkretnym początku złapaliśmy oddech i teraz możemy przejść do tego, co w dzisiejszej rotacji. Będzie lekko melancholijnie, ale będą też energiczne utwory. W planach mamy dwa wywiady. Run Forest, który po 7 latach działalności wydał dopiero swoją debiutancką płytę, ale też fantastyczny i bardzo ciekawy zespół Vermona Kids nagrał w piątek wydał swoją trzecią płytę i miałem okazję porozmawiać z nimi po koncercie w sobotę w Warszawie. Trochę taki improwizowany wywiad przy zdecydowanej ciężarówce, ale udało się z panami i panią porozmawiać. To wszystko dzisiaj w rotacji, a teraz Zawieszeni i Kolory. Czaj się za chwilą, cisza dławi już. wszędzie. Yeah. nowe z Polski w rotacji. Wcześniej zespół Kolory, a przed chwileczką Marek Niedzielski w utworze Chwyć Mnie z udziałem wuja HZG. Człowieka, który jest wszędzie na polskiej scenie muzycznej, chociażby wczorajsze dokonania Pauliny Przybysz z jego udziałem, które pojawiały się w rotacji również. No i oczywiście warto tutaj wspomnieć o zespołach takich jak EAPS czy Błoto. A teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Sięgniemy po utwór, który 12 lat leżał na półce, ale został pozbawiony kurzu i skomponowany na nowo, żeby teraz Państwu umilić czas na trójkowej antenie. goes between us. Now we're caught on ice. You're the key to my healing, the hope I've been needing. That you're also my vice. We've lived through a war. We have battles and wounds. Our spirits are raw. By this afternoon, I'll break every law. If I could be with you, so keep your arms around me. You astound me, safety, safety. You're my favorite, Ricky Wednesday. Safety, safety. I am chosen, I am lost. Soulu, nawet afrobeatu, można by rzec. Sio i Stay Near, wcześniej Skimshare i Stack w utworze Pep Talks, a wracając do Sio, ten utwór, który przed chwilą można było usłyszeć na antenie, zapowiada płytę Sarag. Wiemy na razie, że będzie na niej 11 kompozycji, w tym ta, którą usłyszeliśmy przed chwilą, ale niestety nie wiadomo, kiedy ukaże się płyta. W każdym razie będziemy monitorować, ponieważ Sio piękne, absolutnie piękne soulowe rzeczy tworzy. A teraz... Zespół, który po 7 latach działalności wydał w końcu swoją debiutancką płytę, czyli Run Forest. Za chwilę porozmawiamy z liderem zespołu, ale najpierw Leda i Łabędź 2023. Obok, czy wam? A w studiu Grzegorz Wardęga, lider zespołu Run Forest. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak trochę pomachałeś głową niepewnie, czy tutaj się... Nie, właśnie nie tyle niepewnie, co fajnie być w końcu określonym jako lider zespołu Run Forest, bo z tym, jaki jest skład osobowy i ilu członków ten zespół liczy, to już było dużo zawirowań różnych, więc często występuję po prostu jako Run Forest, ale właśnie fajnie, że powiedziałeś w ten sposób. To jest bardzo to miłe też dla Kopiego, który razem ze mną współtworzy ten projekt. Tak, bo robicie muzykę razem, ale gracie jako trio, ale ty jesteś główną siłą napędową pod względem tworzenia muzyki w tym projekcie. Tak, tekstów i muzyki tak. Przyjęliśmy sobie gdzieś taki nie wiem, etos pracy, że większość wychodzi po prostu z moich pomysłów, a potem pracujemy nad tym wspólnie. Chociaż przy tej debiutanckiej płycie też było niejednokrotnie tak, że pracowaliśmy na jakimś pomyśle Kuby. Okej, w porządku. Właśnie, bo tutaj chciałem nawiązać do pewnego trochę archaicznego w przypadku twojej kariery wywiadu, bo to będzie 2017 rok, czyli już same początki, kiedy wychodziła pierwsza wasza epka Run Forest. To jest cytat z ciebie. Nie słucham polskiej muzyki. Polskie gwiazdy nie są dla mnie punktem odniesienia. Jestem ciekaw, jak rozumieją moją muzykę Amerykanie, Szwedzi, Norwegowie czy Niemcy. Marzeniem jest trasa za granicą, po nawet najmniejszych klubach. Były koncerty za granicą, były też kolaboracje z polskimi artystami, więc co się zmieniło od czasu tych słów z 2017 roku? Na pewno zacząłem słuchać polskiej muzyki. Ciekawe, nie pamiętałem w ogóle tego cytatu i w sumie sam teraz widzę, że się sporo pozmieniało. Nadal może nie jestem jakimś giga fanem polskiej muzyki per se i nie słucham jej jakoś niewiarygodnie dużo, ale słucham i nie powiem, bo na przestrzeni tych paru lat też znaleźli się dla mnie artyści, którzy w sumie po prostu są, niezależnie od pochodzenia, są jednymi z najważniejszych gdzieś tam w mojej, nie wiem, na mojej ścieżce kariery. Poznałem też właśnie mnóstwo super artystów z Polski, z którymi fajnie się współpracuje i którzy są naprawdę bardzo, bardzo uzdolnieni. Tak, to są te główne zmiany. No i przejąłem sam też to wyzwanie na siebie tworzenia po polsku. Właśnie, bo tutaj pięknie lądujemy na twojej debiutanckiej płycie, czy waszej debiutanckiej płycie, bo ta twórczość wcześniejsza była tworzona po angielsku. Przynajmniej z tego, co ja słuchałem, to słychać tam inspiracje chociażby Bon Iverem czy Keatonem Hensonem, a ta nowa płyta jest kompletnie, no może nie to, że jakoś bardzo oderwana od tej genezy, którą stworzyłeś po angielsku, ale jest to coś nowego, innego. Przede wszystkim też ta płyta jest bardzo spójna, zarówno pod względem lirycznym, jak i muzycznym i sprawia wrażenie nawet albumu koncepcyjnego, bo są tam takie krótsze utwory, które budują napięcie na całym albumie. Czy to jest tak, że potrzebowałeś tych 7 lat, żeby powiedzmy dorosnąć jako artysta, jako muzyk, jako tekściarz, żeby wydać debiutancką płytę? Myślę, że tak. I też z jednej strony cieszę się, że nie spieszyłem się z tym. Nie czułem jakiejś presji, żeby robić to. Choć ta presja niejednokrotnie z zewnątrz była na mnie nakładana, to jednak jej nie uległem, żeby wydawać polskie piosenki i polską debiutancką płytę jak najszybciej. A po drugie, nawet pomimo tego, jeśli faktycznie dorosłem jakoś przez te parę lat muzycznie i twórczo, to na pewno nie jest to żaden punkt docelowy, tylko dopiero początek i dopiero kolejny taki jakiś mały kamyczek milowy, który jest startem nowej drogi. Dobrze, więc co dalej w takim razie na tej drodze się znajdzie? Czy planujesz następne płyty? Czy zamierzasz eksperymentować z innymi gatunkami, bądź też brzmieniami? Tak, na pewno nowe brzmienia się zbliżają, ale zbliżają się też trochę powroty do tego, co robiłem wcześniej. I jeśli chodzi o płytę, to właściwie całą napisałem w trakcie przygotowywania piosenek tutaj na Rytuał. Także ta płyta jest już gdzieś tam naszkicowana, trzeba tylko się za nią wziąć i ją doszlifować. No i będzie to na pewno też inny klimat i będzie po angielsku, też mogę to zdradzić, więc to będzie taki kompletny powrót do tych starych dziejów. No a kolejne albumy po polsku myślę, że też są jeszcze w drodze. Też nam się nazbierało mnóstwo pomysłów przeróżnych. Gatunkowo i klimatycznie też jest mnóstwo nowych stron, których chcę próbować i w których chcę się sprawdzać. Ostatnio w sumie, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, moje wybory, jeśli chodzi o słuchanie, to jestem gdzieś myślami w ogóle w Afryce od dawna i też trochę myślę, jakby to połączyć gdzieś może z polskimi tekstami. No proszę. To zapowiada całkiem ciekawą twórczość, ale wracając do tej płyty, która ukazała się niedawno, czyli Rytuał, co cię zainspirowało do stworzenia takiego mrocznego krążka, zarówno pod względem tekstowym, jak i pod względem muzycznym? To myślę, że to, że ten album wywodzi się trochę z czasów pandemicznych, mogło mieć na to jakiś wpływ. Myślę, że ogólnie sporo gdzieś nagromadzało się jakichś takich właśnie ponurych przemyśleń, ponurych odczuć w życiach wszystkich i czasy generalnie były dość nieprzyjemne. Choć ja nie miałem za wiele powodów do narzekania, to trochę miałem okazję też w tej płycie może wyładować, wylać z siebie te negatywne myśli i uczucia, które mi towarzyszyły. Mhm, rozumiem. Co twoim zdaniem słuchacze wyniosą z tej płyty? Myślę, że wow, to jest dobre pytanie w sumie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że mogą wynieść dla siebie trochę takich opowieści, też starałem się pisać w ten sposób, żeby nie było to zbyt zero-jedynkowe i zbyt jakoś wyraziście nakreślone, tak żeby każdy mógł trochę słuchając brać w tym aktywny udział i trochę współtworzyć ten album poprzez swoją percepcję i poprzez swoje jakby doświadczenia, które każdy ma indywidualne, więc każdy może trochę słuchając tego przyczynić się do powstania tego albumu na nowo i myślę, że powstanie go tyle wersji, ile osób go posłucha odrębnych. Każdy też myślę przechodził przez różne momenty w życiu, które mogą mu się skojarzyć z takimi stanami emocjonalnymi czy z takimi odczuciami, jakie towarzyszą temu rytuałowi na płycie, więc każdy może napisać swoją historię dla tego albumu. W takim razie pozostaje tylko zaprosić Państwa, radiosłuchaczy, do tego, żeby współtworzyli teraz z nami ten album na nowo, a gościem w studiu trójkowym był Grzegorz Wardęga, lider zespołu Run Forest. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tamtej nocy w sen zamieniła się i nie spełniła się. Błagam, odejdź. Cierpieć. W sen zamieniła się i nie spełniła się. Błagam, odejdź, nie chcę już więcej cierpieć. W sen zamieniła się i nie spełniła się. Błagam, odejdź, nie chcę już więcej cierpieć. W sen zamieniła się i nie spełniła się. Błagam, sen zamieniła się i nie spełniła się. Błagam, odejdź, nie chcę już więcej cierpieć. W sen zamieniła się i nie spełniła się. Błagam, odejdź, nie chcę już więcej cierpieć. Tamtej nocy. Run Forest. Płyta, która świetnie się komponuje do tego, co teraz mamy niestety za oknem, czyli szaruga, brzydko i tak dalej. Ale, jak sami Państwo słyszą, zmieniamy klimat na o wiele bardziej żywy, ponieważ płyta Run Forest jest dostępna na platformach streamingowych, podobnie jak trzecia płyta zespołu Vermona Kids, Keepsake. Za chwileczkę porozmawiamy z zespołem po koncercie, więc cofniemy się trochę w czasie, ponieważ no, sam wywiad był w dość komicznych warunkach nagrywany, ale to oczywiście za momencik. Najpierw posłuchajmy, co Państwo z Vermona Kids zmalowali na tej swojej trzeciej płycie Salt. Teraz w rotacji. Oh, stoimy po koncercie w klubie Odessa. Vermona Kids, drodzy, skąd ta muzyka? Ponieważ sami na swoich koszulkach określacie się jako emo boomers, co mnie bardzo zaciekawiło, bo zwykle ciężko trafić na taką muzykę w waszym wieku, tak mi się przynajmniej wydaje, albo może zachwycić się nią z tego tytułu, że no, ja mam 28 lat. Trafiłem powiedzmy w wieku tam 17-18 lat na takie zespoły jak Basement czy Turnover za pośrednictwem serwisów streamingowych czy YouTube'a. Jak to było w waszym przypadku? Tutaj muszę sprostować, że u nas jest spora różnica wieku, więc my z Marcinem, że tak powiem, wychowaliśmy się na tej muzyce w latach 90. Był taki moment, że zachłysnęliśmy się tym amerykańskim graniem, bo wiadomo, amerykańskie granie jest najlepsze. Między nami są chłopaki, którzy widzieli Fugazi na żywo, tak? I są ludzie, którzy też Basement ze streamingów załapali, tak jak ty. Emo dla nas pastiszowo bardziej ujęte. Powiedzieć tak żartobliwie, że my gramy to już tak długo, że w międzyczasie przestało to być modne i znowu zaczęło. No tak, w zasadzie tak, ale no, prawdą jest właśnie, że w latach 90. chłonęliśmy tej muzyki ze Stanów dużo. Rides of Spring, po właśnie Get Up Kids, Braid, no dla nas to są takie jakieś wyjściowe kapele. Z młodzieżą jakiś wspólny front znaleźliśmy i okrzyknęli nas boomerami, więc tak wyszło. Okay. To już jest wasza trzecia płyta, która wyszła wczoraj, Keepsake. Jak wyglądał proces nagrywania tej płyty? Bo z tego, co widziałem na waszych mediach społecznościowych, to była to całkiem dobra zabawa. Tak, to była bardzo dobra, ale też długa zabawa, bo bardzo długo czekaliśmy na to, żeby w ogóle wydać ten materiał, bo gotowy mieliśmy już w zeszłym roku nagrany, oczywiście u naszego serdecznego przyjaciela Przemysława Wejmana, pozdrawiamy. Na samo tworzenie materiału też nam trochę zajęło, tak? Mieliśmy przede wszystkim ciśnienie, że chcemy już zrobić coś nowego, bo po RSVP i materiale tam stworzonym w czasie pandemii, no trochę nam brakowało i grania, i muzyki, więc już w czasie około pandemicznym, kiedy skończyliśmy ten album, zaczęliśmy już jakieś takie pierwsze kawałki tworzyć. No jedynka, którą dzisiaj zagraliśmy, była takim chyba pierwszym łamaczem lodu. Pierwszy numer, warsztatowa nazwa, bardzo oryginalna. No była faktycznie pierwszym utworem, który tak nam wrócił chyba, tak, energię do takiego bardziej żywego znowu grania. Jakie plany koncertowe na przyszłość? Gracie na Great September, między innymi. Mamy sporo tych koncertów zaplanowanych jak na nas, bo wcześniej tam nie udawało nam się z różnych względów, ale w najbliższym czasie będziemy grać u siebie w Wołowie w kwietniu jeszcze, potem w maju mamy Łódź i Zgierz, Opole, Rybnik. Festiwal też nas ucieszył bardzo i w sumie może więcej takich rzeczy się przytrafi. Byłoby miło. Okej. Okay. A jak, co się zmieniło po tym, jak podpisaliście kontrakt z Peletonem? Zrobiliśmy to po raz pierwszy, tak? Więc generalnie, no tutaj chłopaki mają większe doświadczenie na pewno niż ja, ale wydaliśmy do tej pory 3 albumy, tak? 2 zrobiliśmy jakby niezależnie z Peletonem. Już tam od drugiego albumu chcieliśmy jakieś takie kroczki wykonywać, ale no niestety chłopaki dopiero zaczynali, więc okej, rozumiemy. No, jesteśmy teraz w ich, powiedzmy, stajni, jeżeli to tak można nazwać, no i podpisaliśmy kontrakt. Myśmy obserwowali ten rynek, nazwijmy to, wydawniczy i no akurat Peleton był taką wytwórnią, która taką muzykę zna, promuje, zna się na tym, a szukaliśmy też kogoś, kto ma jakieś świeże podejście, no jest młodszy, korzysta z innych narzędzi niż my jesteśmy przyzwyczajeni jako starsi państwo, a oni mają do tego dobre podejście. Ekipę też bardzo dobrze znamy ze wspólnego koncertowania już prędzej, więc cała załoga jest nam dobrze znana. A w zasadzie jak pytasz, co się zmieniło, to płyta wyszła wczoraj, jest na streamingach, mamy ją fizycznie i potem będziemy weryfikować, czy gdzieś tam jakaś trakcja się łapie. Mamy nadzieję, że to się przebije gdzieś. Nas ciekawi, jaki jest odbiór tego młodszego pokolenia, bo widzimy, że to się zmienia jednak, nie? I ci młodsi ludzie przychodzą na koncerty teraz. A jeśli nam lekarze pozwolą, to będziemy grać dalej jakieś koncerty. Ja bym chciał podziękować tutaj za warszawski koncert, który dopisał liczną publicznością i pozdrowić właśnie warszawskie ekipy znajomych, które tutaj grają. Tutaj zawsze jest dobrze wracać. Dawajcie feedback, bądźcie odważni, bo... No kupujcie bo my też... merch, no bo to no, jest jedyny... No i właśnie do tego zmierzałam! Wy ludzie, którzy będziecie pewnie tego słuchać, no też tam siedzicie gdzieś w swoich domach, albo w samochodach, albo w autobusach i słuchacie tych zespołów, więc to jest też ważne, że taki feedback, no dla nas naprawdę, szczególnie to jest takie ciepło na serduszku, że później to, co robimy, ma sens i jakąś wartość. A miło jest mieć koszulkę po koncercie, bo to też jest jakieś zaklepanie sobie wspomnień z tego konkretnego wydarzenia. Możesz mieć za dużo koszulek w szafie, ale nie zdać się z tego sprawy. Możesz mieć dużo koszulek, ale nigdy koszulek zespołowych. Szybko się kurczą. Vermonakids. Zespół, który brzmi jak środkowy zachód Stanów Zjednoczonych, a są z Wołowa. Bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam Państwu całą płytę Keepsake, bo jest to świetne, pozytywne granie. Czas kończyć. Za, no, 5 minut z hakiem mamy godzinę 20. Teraz w tle wybrzmiewa nam nowa kompozycja od Forest Swords, Night Sculpture. To była rotacja. To, co najnowsze i najciekawsze w świecie muzyki. Za moment serwis trójki, po godzinie 20 Marcin Jagiełowicz i debata na temat CPK w klubie trójki. Zachęcam do słuchania. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. Do usłyszenia i do jutra.